Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle po pełnym emocji meczu pokonała 3-2 Jastrzębski Węgiel i sięgnęła po trzeci w historii siatkarski Superpuchar Polski. Jastrzębianie mają czego żałować. Prowadzili już 2-0, a w trzecim secie wygrywali 19-13. W to, co się wydarzyło później, nie mógł uwierzyć libero jastrzębskiego Jakub Popiwczak. Nie wiem, jak to się stało, po prostu nie wiem. Byliśmy już 2-0, 19-13. Myślę, że każdy z nas już widział, jak zaraz będziemy się cieszyć ze zwycięstwa tego Superpucharu. Przed David Smith na zagrywkę, który no wiemy, że potrafi zagrywać i to był moment, gdzie możemy sobie pluć brodę, bo straciliśmy kilka punktów. W zdecydowanie lepszym nastroju był przyjmujący Zaksy Aleksander Śliwka. Ja jestem dalej trochę w szoku. To się nie miało prawa wydarzyć teoretycznie. Jastrzębie grało kapitalnie, miało dużą przewagę. Tak naprawdę byliśmy już zbici. 2-3 zmiany, parę punktów, które udało nam się odrobić. Nagle złapaliśmy wiatr w żagle i wszystko się odwróciło. Ciężko wytłumaczyć to jakoś logicznie, to co się tu wydarzyło, ale jesteśmy niezwykle szczęśliwi, a ja jako kapitan niezwykle dumny z drużyny, że nie zwątpiła ani na moment. Liderem Zaksy był dziś Bartosz Bednosz, który zdobył 25 punktów. A w piłkarskiej ekstraklasie Jagiellonia Białystok rozbiła 4-0 Stal Mielec w 14. kolejce spotkań. Gole dla gospodarzy strzelali Christopher Hansen, Jesus Imaz i dwukrotnie Bartłomiej Wdowik. Jaga dzięki zwycięstwu wskoczyła na fotel lidera tabeli, a wcześniej Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Koroną Kielce. Na koniec jeszcze tenis. Hubert Hurkacz przegrał z Bułgarem Grigorem Dimitrowem i na ćwierćfinale zakończył swoją przygodę z turniejem ATP w Paryżu. Polak uległ po trzysetowym pojedynku 1-6, 6-4 i 4-6. Dla Hurkacza ten wynik oznacza, że praktycznie stracił szansę na awans do turnieju Finals w Turynie. Prawdopodobnie znajdzie się tylko na liście rezerwowej. W rankingu Race zajmuje 9. miejsce. Tymczasem jeśli chodzi o turniej Masters kobiet, to Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do półfinału imprezy w Cancun. W decydującym grupowym spotkaniu liderka światowego rankingu pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 3-6 i 6-3. Sabalenka zajęła 2. miejsce w grupie za Amerykanką Jessicą Pegulą. Przypomnę, że w drugiej grupie rywalizuje Iga Świątek, która ma na koncie 2 zwycięstwa, a w ostatnim meczu grupowym zagra z Tunezyjką Ons Jabeur. Jutro pochmurno tylko na Suwalszczyźnie i tam może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 9 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby. Zapraszamy do reklamy. Jazzowa jesień w Bielsku Białej. Od 15 do 19 listopada. Festiwal stworzony przez Tomasza Stańko. W tym roku kobiece oblicze jazzu. Na scenie między innymi Marita Alban Juarez, orkiestra Aleksandry Tomaszewskiej, Teoniki Rożynek z Brodką, sekstet Kasi Pietrzko i Sun Mi Hong. Latin jazz, afrofolk, awangarda i jazzowy big band. Wszystkie oblicza kobiecego jazzu na jednym festiwalu. Bielsko Biała od 15 do 19 listopada. Bielskie Centrum Kultury. Bilety na www.bckbielsko.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Control Radio. No to jak let's go, to jedziemy. Ile? Prawie 9 minut po godzinie 23. Marek Wiernik ponownie przy mikrofonie. Do północy gramy i to jest cały czas najlepsza pora na rock'n'rolla. Zresztą przekonają się państwo. Phil Campbell na dobry początek tej godziny. Ten facet grał od połowy lat 80. do 2015 roku. Grał w Motorhead. Niebywały gitarzysta. Zrobił płytę bez synów, bo tak z synami też występuje i nagrywa. Synkowie nazywają się The Bastard Sons. Bez synków, ale za to na płytę zaprosił i Rob Halford, i Alice Cooper, i Dee Snider na przykład, i Joe Satriani. Dee Snider z Twisted Sister i razem teraz ci panowie. These Old Boots. 30 lat grał w Motorhead. Dee Snider z Twisted Sister towarzyszył mu w tym utworze. Proszę Państwa, wyrwało mi się ta jazda. No to Drive będzie. Będzie Drive i będą muzycy z Helsinek, z tej nowej płyty The 69 Eyes. Drive. Your cigarette hanging in your mouth, ruby red lips. I'm on fire, sitting next to you. Wheels of desire keep a rolling through. Just try it. Drive through the city tonight. Just drive. Drive. Oh baby, drive. We're gonna drive through the city tonight. Just drive. Oh, no race to stop. Little red Corvette, speeding in the night, shaking your head. I'm on fire, burning next to you. When we're getting higher, keep on rolling through. Cross and Carter, drive. Oh baby, drive. We're gonna drive through the city tonight. Just drive. Oh baby, drive. We're gonna drive through the city tonight. Just drive. Just drive. Jedzie przy tej muzyce Drive. Ja teraz nie jadę, ale wyobrażam sobie 69 Eyes prosto z Finlandii dla nas. Program trzeci Polskiego Radia. Nasi będą z Otwocka nasi. Po ilu? Po dziesięciu latach zespół Oranżada odezwał się w tym roku. Ukazała się płyta Karma Tango kilka miesięcy temu. No to psychodelicje od Oranżady teraz, dzień 2020. Jak już będzie jasno, będzie dzień. Pomóżmy, jak już tamci zasną, a razem z nimi zaśnie dzień. A razem z nimi zaśnie dzień. A razem z nimi zaśnie dzień. A razem z nimi zaśnie dzień. Jedzmy na śniadanie lekko, nie pozwól mi odpłynąć gdzie, gdzie może czekać sto błędów, poproszę jasny, zwykły dzień. Poproszę jasny, zwykły dzień. Poproszę jasny, zwykły dzień. Poproszę jasny. No a teraz, no właśnie, wspomnienie Fleetwood Mac. Ajajaj, co to się działo teraz, tak dopiero ten czas tak goni? 10 lat temu pojawiła się taka epka z czterema utworami, Extended Play, tak zresztą płyta została nazwana i ja przynajmniej, jeszcze wielu, wielu ludzi na świecie spodziewało się odrodzenia zespołu Fleetwood Mac. Czekaliśmy na całą płytę, no nie doczekaliśmy się. Był Mick Fleetwood, John McVie, Lindsey Buckingham, była Stevie Nicks, zabrakło wtedy Christine Perfect z domu. No niestety odeszła do aniołów. Christine. I tak a propos aniołów, to za chwilę utwór Sad Angel państwu zagram z tej płyty, która pojawiła się dokładnie 10 lat temu i na którą czekaliśmy 10 lat. To wszystko w dekadach tu się liczy. Fajny utwór. Warto, abyśmy sobie przypomnieli ten kawałek Sad Angel of Fleetwood Mac w Trójce. My eyes were consumed by the silence in the room. Your dreams would not wake from the words that we break. Hello, hello, sad angel, have you come to far to warn? The drums so far are calling, my soul marches out the door. We fall to earth together, the crowd calling out for more. Hello, hello, sad angel, have you come to fight to warn? Klasyka według Wiernika w Trójce, Fleetwood Mac, ale hicior Sad Angel sprzed równo 10 lat. Proszę Państwa, David Sylvian, ależ to świetny wokalista, pamiętam, byłem pod wrażeniem jego głosu, jego interpretacji, no i w ogóle zespół Japan. 5 lat działała ta grupa, 78-83, potem David zdecydował się na karierę solową. Skąd David Sylvian? Bo on naprawdę nazywa się David Bat. Od Sylwajna Sylwajna to muzyk New York Dells. No i David Bat był zafascynowany tą grupą, no i postanowił przejąć i z Bata stał się Sylwajnem. Z takiej płyty, która 23 lat temu ukazała się, zagramy, to jest taka płyta retrospektywna, podsumowanie tego, co do 2000 roku David zrobił. No i ten przepiękny utwór tam się znalazł, o duchach. Ghosts, David Sylwian. When the room is quiet, the daylight almost gone, it seems there's something I should know. Well, I ought to leave, but the rain, it never stops, and I've no particular place to go. Just when I think I'm winning, when I've broken every door, the ghosts of my life go wilder than before. Just when I thought I could not be stopped, when my chance came to be king, the ghosts of my life go wilder than the wind. Once I was so sure, now the doubt inside my mind comes and goes, but leads nowhere. Just when I think I'm winning, when I've broken every door, the ghosts of my life wilder than before. Just when I thought I could not be stopped, when my chance came to be king, the ghosts of my life the wilder than the wind. Można tego Davida Sylwiana słuchać i słuchać. Przepiękny utwór Ghosts. W Trójce teraz będzie Gruzja. Tak nazywa się zespół, no część z Państwa doskonale zna tę grupę. Tę grupę 4 lata temu debiutowała. Zawsze jest problem z ustaleniem gatunku, stylistyki. Jedni twierdzą, że to black metalowe było. Sam zespół się od tego odżegnuje. Myślę, że to nic wspólnego z black metalem nigdy nie miało. Pojawiają się nawiązania też do muzyki punk rockowej. No i też nie do końca. No, trudno powiedzieć. To jest zdecydowanie ewenement na polskiej scenie rock'n'rollowej i zespół, który błyskawicznie robi karierę w tym dobrym znaczeniu. Nowa płyta nosi tytuł Koniec wakacji. Utwory na tym krążku, no, nawiązujące do wojny generalnie. Koniec wakacji. Gruzja teraz w Trójce. Będzie się działo. Myślę, że zainteresowana tą muzyką będzie Kasia, koleżanka, która realizuje ten program, która jest oczarowana Norwegią. Kingdom of Norway. Tak nazywa się płyta artysty, gitarzysty, sitarzysty Roni Letekro. Świetny muzyk. Wirtuos właśnie wspomnianych instrumentów z Oslo. No, nagrał już sporo płyt, działa od ponad 40 lat. Kingdom of Norway. Roni Letekro w Trójce. Yeah. Hallå, hör ni mig? Kära publik, damer och herrar, jag ska be alla trycka sig tillbaks från scenen. Tack, håll er tillbaks, tack, tusen tack. Tak, otośmy sobie porozmawiali po norwesku. Kingdom of Norway. Zwrócili Państwo uwagę może na gitarę, bo Ronile Tekro ma bardzo charakterystyczny styl, technikę grania na gitarze, taką niepodrabialną. Ronile Tekro. Proszę Państwa, to teraz, jak ja już wspominałem i grałem Państwu w tej audycji Sleep or Mats, zespół, który robi furorę w Anglii, ma też opinię z jednej strony najgorszego zespołu, jaki tam na wyspach się pojawił ostatnio, ale pojawiają się też w prasie i zachwyty, i ludzie walą na koncerty ostatnio na Wembley z grupą Blur. Sleep or Mats występował, to jest Jason Williamson, to jest pan od głosu, od opowiadania, recytacji, i Andrew Fearn, grający na pozostałych wszystkich możliwych urządzeniach. I to jest taka przedziwna mieszanka, taki syntezatorowy punk i, tak jak wspomniałem, i recytacje, generalnie proletariacko, bardzo buntownicza muzyka. Mówi się, że to najbardziej gniewny band w tej chwili w Anglii. No i teraz pojawiła się kilka dni temu epka More UK Grim. To zaglądamy do tej epki Sleep or Mats. Whenever you're bad, you wanna throw in. Stuck in a hole, I hate my man mind. Stuck in a bin that's overflowing. I've been up for good, I've been a mad mind. I've been up for shit that's never worth it. Stuck in a hole, I hate my man mind. Stuck in a bin that's overflowing. What is the chance of ever meeting under? What is the chance of ever seeing? People like you, I want a dog now, hear me. People are fucking losers, hear me. Mixing your drinks, it's a psychosis. Ready to wear mental health shit. Ready to wear little life problems. You just try us down the fucking pharmacists. My 18-hour girdle. Ah, I'm wearing it. My 18-hour girdle. Ah, I'm wearing it. I'm wearing it. I'm wearing it. In the pit of death, you think you've got something. Pretend you go to the other side. You got crumbled words that you can't hide. Whenever you're proud, you wanna get some time. Whenever you're proud, you wanna throw it. Stuck in a hole, I hate my man mind. Stuck in a bin that's overflowing. I've been up for good, I've been a mad mind. I've been up for shit that's never worth it. Stuck in a hole, I hate my man mind. Stuck in a bin that's overflowing. My 18-hour girdle. Ah. by 18, now a girdle. I'm wearing it. My 18-hour girl. Sleeper Mats. Anglia podbita. No ciekawe jestem opinii państwa. Dziś premiera, akurat trzeci dzień listopada. Nowe wydanie szóstej płyty grupy Motorhead. Płyta Another Perfect Day. To jest 40-lecie. To w 83 roku zdarzyło się. Wtedy Eddie Fast Clark odszedł, przyszedł Stan Lee z Brian Robo Robertson. No i teraz mamy 3 winyle, 2 płyty CD, do tego demo nagrania i koncert niepublikowany do tej pory. To ja demo państwu nagram z tego deluxe wydawnictwa Climber Motorhead. Ładnie zremasterowali tą demówkę. Motorhead, Climber, tak nazywa się ten utwór. Proszę państwa, to rocka klasyka według Wiernika, no i Wiernik postanowił przypomnieć zespół 1984 pod kierownictwem od połowy lat 80. Piotra Liszcza Mizernego. Taka płyta mi się szczególnie przypomniała, specjalny rodzaj kontrastu. To 88 rok. No to proszę posłuchać tego utworu. Wstajemy na raz, śpiewamy na dwa. 1984. Thank you. jeden rodzaj poranka. Bez końca tłoczy do naszych żył aktywną krew cieplarnia. Według Wiernika. Mieliśmy 40. rocznicę płyty Motorhead, no a teraz mamy 30. rocznicę, parę dni temu dokładnie, płyty ostatniej zespołu Nirvana i New Utero. Z tego powodu i Super Deluxe wydawnictwo zremasterowane kawałki z oryginalnych taśm analogowych. 72 utwory, 2 koncerty, no i książka i przeróżne, niesamowite historie. To był numer 1 Billboardu oczywiście ten album i 6-krotna platyna za oceanem. To co? Z In Utero zagramy. All Apologize. Życzę Państwu spokojnej rock'n'rollowej nocy do białego rana. Z Nirvaną teraz.